Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. Billedstyrken i dansk poesi er siden i går reduceret med mindst 40%. Det siger Lars Bukdal, han er jo litteraturanmelder på Weekendavisen, og det siger han, fordi to digtere, nemlig Simon Grotrian og Jes Ørnsbo, er døde i løbet af de sidste 2 dage. Så der er altså en dobbelt nekrolog her om cirka 40 minutter. Om halvanden time, jeg ved godt, der er lang tid til, men jeg teaser lige for det nu, fordi jeg tror godt, det kan blive ret underholdende. Der kommer Christian Lund forbi studiet, og det er ikke lige sikkert, at det navn lige ringer nogle klokker, Christian Lund, eller så mange, der hedder. Men han er ham, der står for Luciana Literature, altså den her litteraturfestival på Luciana, der snart finder sted. Christian, han har skaffet Michel Houellebecq til årets festival, ham her, den meget kendte franske forfatter. Og det har Christian faktisk kæmpet med i 10 år. Han har inviteret ham hvert år, skrevet til ham. Han har aldrig rigtig fået et ja, men så lige pludselig, så vil han altså gerne. Og det er altså fordi Christian har besøgt ham flere gange i Paris og været til parmiddag. Og altså i mange timer med Houellebecq, en mand, der meget sjældent giver interviews, og som ikke har været i Danmark siden 2001. Så Christian, han kommer altså forbi studiet om 1,5 time og fortæller, ja, røverhistorier om Michel Houellebecq. Men vi starter med noget halv breaking news, som måske ikke burde være så breaking igen. Fordi i går var der Supercup i herrefodbold mellem Liverpool og Chelsea i den her turnering, hvor vinderne af Champions League møder vinderne af Europa League, de to store turneringer i fodbold. Og denne kamp blev simpelthen dømt af en kvinde, Stephanie Frappart. Og det er altså første gang nogensinde, at en kvinde har styret løjerne, mens mændene har rendt rundt og spillet fodbold, i hvert fald i en stor international kamp. Allan Kuhn, du er fodboldtræner, du har tidligere trænet Hobro og AC Midtjylland og AB, og du er også Liverpool-fan, og du skrev efter kampen, at det var en fænomenal dommerpræstation. Og først skal jeg altså lige sige, at jeg også så kampen, og det er ikke fordi, at Frappart dømt særlig meget Liverpools vej, så vidt jeg kunne se i hvert fald. Hvordan synes du, hun gjorde det? Jamen, jeg synes faktisk, hun gjorde det helt fantastisk godt, det må jeg sige. Jeg var meget imponeret over, hvor autoritær hun var, men stadig med glimt i øjet. Hvordan man kunne se, at spillerne respekterede hendes beslutninger meget hurtigt, og var meget autoritær i sin måde at dømme fodboldkamp på. Hun havde jo dømt mænd før på højt niveau i den franske liga. Så hun havde selvfølgelig vendt sig til alle de der gestikuleringer, der er, når der bliver dømt et frispark. Så det tog hun iskoldt, og løb hun bare fra åstedet, hvis der var nogen, der skulle til at brokse. Så en rigtig, rigtig fin kamp af hende og hendes to linedommer også. Mm. Hvordan har du det med som fodboldtræner, der lige pludselig nu åbenbart skal til at være kvinder, der dømmer herrerne? Det har jeg det super godt med. Det er jo ikke kønnet, der skal afgøre, om man er fodbolddommer. Det er jo kompetencen. Så det har jeg det er rigtig, rigtig fint med, og det synes jeg. Hun var et super godt eksempel på, at det godt kan lade sig gøre. Der er også en super dygtig linjedommer i England, og der er en som er kvinde og i det her ligaen, altså Premier League, og så er der også en kvinde, der dømmer i Bundesligaen. Så det er på vej, og det er kun skønt at se, synes jeg, at det er kompetencerne, som afgør, om man er dygtig nok eller ej til at dømme elitefodbold. Ja, man kunne ellers godt forestille sig, så måske for længe siden i fodbold, hvor det jo, altså det er jo lidt. Herrefodbold, det er jo naturligt nok lidt en mandesport, og man sidder i omklædningsrummet og hører mig lidt. Det har jeg selv været med til en gang, da jeg spillede fodbold. Ikke? Så man kunne måske godt forestille sig, at der var sådan lidt modstand mod dem. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget. Overrasker det dig lidt, at der slet ikke har været sådan noget, hvorfor skal kvinder nu komme og dømme? Nej, men jeg tror, det er et eller andet med, at vi i dag har 2019. Jeg tror nok, at vi har fundet ud af, at vi er sgu lige suveræne, om vi er mænd eller kvinder. Det gør ikke noget, og det er kompetencerne, der skal afgøre om hvem der skal dømme sådan en fodboldkamp, og det synes jeg var skønt at se, at hun ene har lavet sådan en fin præcision. Det baner jo bare vej for endnu flere kvinder i dommergerningen i fodbold, og kvinder generelt på elitesport, også hvor det med herrer at gøre, som kan medvirke, det synes jeg bare er fedt. Var der et eller andet særligt i kampen i går, hvor du tænkte, at det var, altså det er jo normalt, altså dommeren, man tænker jo kun på dommeren, hvis vedkommende laver noget rigtig lort og dømmer en forkert offside, ikke? Altså det er jo sjældent, man sidder bagefter og hylder en fodbolddommer på den måde, men var der noget, hvor du tænkte, nogle særlige situationer, hvor du tænkte, at den klarede hun ekstra godt? Jamen det er mere den der måde, hun var bestemt på, den der måde, hun havde autoritet, men stadig glemt i øjet og smil på læben, og det har mange fodboldspillere enorm respekt, for jeg har stadig løbet ud, når adrenalin den pumper afsted, og det kører, så synes jeg, hun var enormt god til ligesom at, det her det er frispark slutfinale, lige godt flyve til, for der er dømt. Og der synes jeg, og så hendes fysiske niveau, altså hendes måde at være på det rigtige tidspunkt, de rigtige steder, det gør, at man ofte dømmer mere rigtigt, når man er i god form, og det var hun så absolut. Nogle gange, når der bliver spillet fodbold, og der bliver dømt lidt uretfærdigt, så ser man nogle gange det her med de her mænd, der så løber hen til dommeren, og altså i vilde tilfælde har man jo set dem give sådan lidt kvælertag, eller altså, der har virkelig været nogle vilde episoder, ikke? Ja, jeg tænker bare måske, det vil sgu se lidt mærkeligt ud, altså hvis der begynder ligesom at være det samme mod en kvinde på, nu tænker jeg bare lidt højt. Allan Kuhn, altså, nu holdt du med Liverpool. Er det måske også lidt derfor, at du tænker, at det gik super? Nej, overhovedet ikke. Det har jeg sagt lige meget ved. Altså, den blev afgjort på straffespark. Den var afgjort. Den kunne gået hvor som helst. Så Chelsea var, ligesom jeg også nævnte efter en ærlig kamp, selvom de har taget 4-0, de har et super, super godt hold på vej med en masse nye, interessante unge spillere. Så slet ikke. Det er faktisk den eneste tvivlsomme kendt, som man næsten kan sige, der var. Bortset fra, at der var om det sidste straffespark for Chelsea, som lige man var ude for stregen. Jamen, det var jo, om der var straffespark til Chelsea på målet. Og det var sådan en, hvor VAR ikke blandede sig overhovedet, og det er jo det, hun skal have hjælp. Så, jeg kunne virkelig godt lide hendes måde at afvikle den kamp på sammen med de to linedommer. Det var en fornøjelse, det må jeg sige. Allan Kuhn, fodboldtræner, du skal have tusind tak for, at du er med her. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi til en historie, hvor jeg lige først skal deklarere, at jeg ikke altså helt personligt selv er farvet. Det er jo vigtigt nogle gange, fordi nogle gange så laver man nogle historier, hvor man stiller nogle spørgsmål, hvor de fleste lytter så tror, at jeg selv er helt vildt personligt farvet. Det vil jeg gerne lige først lige afklare. Det er jeg. Jeg er simpelthen ikke farvet her. Men der er noget lidt opsigtsvækkende, synes jeg i hvert fald, fordi der er en gade i København, der hedder Skelbækgade. Nu bliver det lidt lokalt, men det er også en af de, hvad skal man sige, altså, hvis der er nogle gader i Danmark, hvor der står prostitueret, så er det blandt andet Skelbækgade. De har stået der i mange år. Jeg ved ikke, hvor meget de egentlig står der længere, men jeg ser dem jo med jævne mellemrum prostitueret, der står på Skelbækgade på Vesterbro. Og for over et halvt år siden, jeg har så bare ikke fundet ud af det før nu, er der åbnet en vinbar, der hedder Alfons. Og en, altså det kan jo både være et navn, altså Alfons Åberg, men det er jo også den term, man bruger om, hvad skal man sige, en mand, der ligesom er bag kulisserne og styrer de her prostituerede og tjener penge på dem. Så det er jo lidt pudsigt, kan man sige. Velkommen til dig, Jens Holten Poulsen. Du er medejer, Alfons. Mange tak. Jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvorfor I har valgt at kalde jeres vinbar Alfons, når den ligger på en gade, der er kendt for at være en gade, hvor der er mange prostituerede. Hvorfor har I gjort det? Ja, altså du har helt ret i, at ja, Alfons, det er også et drengnavn, og det er faktisk også derfra, at termen Alfons, som er en ruffer, som ikke nødvendigvis styrer kvinder, skal siges, ikke per definition i hvert fald, men er en, som i hvert fald har et, altså det er en mandlig bordelmutter, kan man sige. Så derudover, så har det selvfølgelig også den betydning, eller har vi lidt fundet frem til her, i forbindelse med, at vi skulle vælge et navn til barn, at vi har et gammeldansk ord, som et udsagnsord, der hedder at pimpe, og at pimpe er et ord, som helt uafhængigt af det engelske ord pimp betyder, at konsumere med nydelse. Og det er jo det, vi håber, at man vil gøre, når man kommer hos os. Hvorfor kalder det ikke pimp så? Det er fordi, at man kan sige, at vi vil ligesom ikke afgøre, hvad det er, at folk skal ligge i navnet. Hvis der er nogen, der kommer ind, som siger, nå, det var da et pudsigt navn. Og så er der nogen, der kommer ind og siger, nå, hvem er Alfons? Så det må jo være op til folk selv ligesom at helt afgøre, hvorfor. Ja. I går i det her program om noget helt andet, der behandlede vi det medie, der hedder Konfront, som er sådan et ekstremt venstreorienteret medie. Hvis jeg skulle gætte på, nu skal jeg ikke lægge ordene i munden på, men i hvert fald den, ude på den fløj der, ikke? Der tænker jeg, at der er nogen, der vil mene, at I er sådan lidt, og det er jo sådan lidt ord, man bruger meget derude, ikke? Privilegieblind. Altså det her med, at I åbner, og den hedder Alfons, og der står luder livet på gaden. Hvad tænker du om det? Ja, altså jeg vil jo sige for det første, at jeg kan godt forstå argumentet med, at man humanisere noget, der er inhumant. Altså kalder en bar Alfons, når der er nogen, der måske har været mærket negativt, eller har været under en Alfons, eller på anden måde har været mærket af det. Så den argumentation forstår jeg fuldt ud. Lige så vel, som man kan sige, at kalde et radiogram AK-24/7, så humaniserer man også en AK-47, som frihedskæmpere, såsom, såvel som terrorister bruger i forbindelse med, at de slår uskyldige mennesker ihjel. Det synes jeg også at tage den lidt for langt og køre den derud. Men man kan sige, at ja, så givetvis, så kan det godt støde nogen, og det, hvis man har en forståelse af ordet alfons som noget negativt. Nu har jeg selv talt med nogle forskellige mennesker, som har været engageret, eksempelvis i Gadejuristen, Redden, som handler med, eller hvad hedder det, behandler og hjælper prostitueret. Og der er faktisk nogle af dem, som siger, at rufferi per definition ikke er dårligt, fordi det faktisk kan beskytte nogle af dem, de prostituerede, som er de meget udsatte, dem der arbejder på gaden, netop fordi, at rufferi er ulovligt. Og jeg vil ikke gøre mig klog på, om det så er så tilfældet, men jeg vil bare sige, at sådan kan man også forstå det. Mm. Men der var i hvert fald ikke nogen af dem, der sagde, at I skulle være med at kalde jeres vinbar for alfons. Det var der ikke. Nej. Men i og med, at I har opsøgt dem, så har I jo godt vidst, at her kunne der være noget lidt, hvad skal man sige, noget, der godt kunne vække lidt opsigt, ikke? Ja, altså, nu skal jeg sige, at det er, jeg har opsøgt den i den forstand, at det er nogen, jeg tilfældigvis har stødt på i den i under processen. Så det er ikke sådan, at jeg har fået et officielt svar fra dem, så dem vil jeg ikke... Nej. Men ja, hvad spørger du om? Nej, men det er bare det med, at I er godt klar over, at det kan virke provokerende, ikke? Ja, ja. Helt sikkert. Og man kan jo sige, at hvis vi skal tale om gentrificering og forherligelse af noget, som bestemt ikke er herligt, så kan man se det fra den vinkel, netop at det er humaniserende for noget, som man ikke bør se som humaniserende. På den anden side kan man også sige, at vi har en vis form for bevidsthed omkring historien, og at den dag, nu kan man sige, at gaden er en omskiftningsfase lige nu, men den dag, at gaden ligner noget for indre by for strøget, og alfons stadig ikke ligger der, så har man en eller anden bevidsthed om, at sådan har det ikke altid været. Men det kan jo også være, at de bliver ved at stå der. Altså, de har jo stået der i mange, mange år. Jamen, der er jo bare noget lidt spøjst over det. Jeg kom til at tænke på, hvis nu man havde sådan en gade med, lad os nu bare sige, at der var mange, der lige var kommet til for flygtninge, som flygtninge, som måske boede på gaden eller et eller andet, eller ikke kunne få asyl, hvad man nu kan forestille sig, ikke? Og så man så åbnede en kaffebar, der hed Coffee Bar i Menneskesmugler. Eller er helt overfærd? Er det en fair samling? Altså, alene på grund af, at ordet har flere betydninger, så synes jeg ikke, at man kan lave en en-til-en sammenligning. Så trafficking, så måske, det kan jo betyde... Nej, det kan måske betyde ingenting. Ja, ja, altså man kan finde masser, man kan lave masser af eksempler, formoder jeg også. Ja. Nå, har I ventet på, at der var nogen, der skulle hive fat i jer egentlig? Nu har I været i gang i 9 måneder, det er først nu, der sker noget. Altså, jeg har da forventet, at der er nogen, der måske kunne blive stødt over det. Nu er jeg selv uddannet sociolog, så jeg har også beskæftiget mig med gentrificering ud fra sådan et mere videnskabeligt perspektiv, eller et teoretisk perspektiv. For det synspunkt vil jeg helst ikke gøre mig til herre over, hvilken betydning det har, at man kalder en bar det. Ja, i kraft af sin flertydighed, så synes jeg, og det er også det, som jeg fortæller dig, at vi oplever, at mange gæster faktisk kommer ind, og så ikke ser det på den måde, som du fremhæver, at det kan ses på os. Ja. Og det var faktisk også meget betegnende for dem, vi mødte på gaden her i går, dem, vi kunne ligge og lade smide på gaden og sidde og spørge folk, hvad tænker du om det her? Og det, der faktisk var meget rammende, det er, at der var mange, der ikke rigtig lige havde tænkt over det, før de så blev spurgt om. Jeg synes bare lige, vi skal høre 2 minutter her. Og der er nogen, der er ret hårde, så det skal bare lige være klar på. Ja, klar. Hvad tænker du, når du ser navnet på den her vinbar? Alfons, altså, det ved jeg ikke, jeg kommer til at tænke lidt på at den her gades gamle ry. Altså med de her tøser, som plejer at stå altså rundt omkring på gaden, ikke? Det er umiddelbart først, jeg tænker, men det ser meget lækkert ud. Og hvad med dig? Jamen, jeg kommer nok også til at tænke lidt det samme. Altså, man tænker lidt over i noget pimp, når man ligesom ser det. Men det ser vildt hyggeligt ud, så det er ikke det, man... Stedet vil man umiddelbart ikke forbinde med navnet. Det er først nu, når du spørger om det, at jeg tænker Alfons og den her gades ry, måske. Så rimelig kægt, vil jeg nok mene. Du mener, det er kægt? Ja, jeg ved ikke. Nej, hvis jeg tænker ordentligt over det, så tror jeg ikke, jeg synes, at det er særlig fedt. Nej. Det er måske lidt nedladende, faktisk. Da jeg var ung, var det i hvert fald et sted, hvor der var mange prostituerede, ikke? Ja, så står jeg egentlig og tænker mig om, det er et ubehageligt ord, egentlig. Pludselig, når jeg står her og snakker med dig. Så det bryder mig ikke om. Du finder det upassende, når du, ja, når du tænker over det? Jeg tænker over det. Men jeg reagerede ikke på det, da jeg bare sådan kom imod her på fortorvet, vel? Men det, jeg tænker jo nu her, det er jo en mand, som tjener penge på kvinder, ikke? Så det bryder mig ikke om. Hvis I kunne se mig i radio nu, så ville I vide, at både min søn og min datter, de kalder mig Alfons Åberg. De kalder det simpelthen Alfons Åberg. Store øjne og knap så meget hår, dejligt rundt hoved. Hvad tænker du om navnet Alfons til en vinbar? Alfons? Jeg tænker, det er fucked up. Du synes, det er fucked up? Ja, jeg synes, det er fucked up. Det er da ikke okay. Alfons, jeg tænker på direkte på de der, der styrer prostituerede og sådan noget. Så tænker jeg, er det så en, der ejer den, eller hvad? Jeg tænker, at det er ganske normalt. Ej, hvor du dum, er det? Det er jo bare et navn. Det er bare et navn, ja. Og hvis klippet var fortsat her, så var hun faktisk blevet sat noget så på plads af sin veninde her, men det har jeg valgt ikke at tage med. Det var lidt opdragelse for åben mikrofonen. Nå. Altså. Minus fedt. Nedladende. Ubehageligt. Og så klassikeren til sidst her. Fucked up, ikke? Hvad tænker du om det, folk siger på gaden? Altså, nu synes jeg jo også, at sådan en vokspop, hvor at man ikke hører, hvordan at det bliver framet af intervieweren, kan være et lidt journalistisk trick. Så det, lige med et forbehold for, hvordan at den er blevet præsenteret, og det kunne godt lyde som om, at der var gået lidt Radio 24/7 i den. Nej, det var faktisk bare, hvad tænker du om, at den hedder Alfons? Okay, ja. Okay. Men i hvert fald så, jeg forstår udmærket godt folks reaktioner. Og altså, jeg tror bare, at jeg vil holde fast i, at hvorimod meget gentrificering måske fuldstændig løber fra, at de måske kommer ind og overtager et område, som før har tilhørt nogle andre, så vil jeg også sige, at man kan se det at kalde en bar Alfons, som jo også betyder ruffer, som en måde faktisk at være opmærksom på sin egen rolle, mere end at man måske er nedværdigende over for nogle mennesker. Så ja, man kan anskue det fra begge sider, og jeg forstår bestemt, at hvis der er nogen, der har haft inde på livet en dårlig oplevelse, eller hvad ved jeg, så kan jeg godt forstå, at der er en reaktion. Jamen, det synes jeg da også er en glimrende forklaring. Det er det sidste, du kommer med her. Altså, noget jeg tænker over, det er sgu sjældent, at der er en vinbar, der sådan sætter... altså, hvis du stopper folk på gaden og spørger, hvad tænker du om den vinbar, at det så ligesom skaber nogle følelser hos folk, ikke? Så på den måde kan man da sige, at der er der lykkes noget bedre end en mulig anden vinbar, der bare hedder vin og vand og ja, to glas for 70 kroner, hvad man nu kan kalde det, ikke? Men altså, det jeg godt kunne have forestillet mig her, inden jeg ligesom henvendte mig, det var jo ligesom, at det var en eller anden... Altså, nu siger du selv, du har selv lavet... Altså, du selv er sociolog, og du ved alt muligt om gentrificering, altså, og I er ligesom meget bevidste om den rolle, I har indtaget. Det er lidt overrasket over. Altså, udenbart, hvis man bare lige gætter på, hvem... Nå, er der nogen... Nogle kejler, der åbner et eller andet. Altså, det er så meget forfriskende at høre, at du har de betragtninger med. Ja, bum, bum, bum. Altså, man kan i hvert fald sige, at ligesom at du ved at bo på Nørrebro er med til at ændre Nørrebro, eller hvor du nu bor, i et hipt brokvarter, så er kommunen også med til at ændre befolkningssammensætningen ved at gøre forskellige områder mere attraktive at bo i, ved at lave grønne områder, eller hvad det nu kunne være, ikke? Ja. Så vi er jo alle sammen en del af det, og uanset om vinbaren hedder Alfons, eller om den... hed vin og vand, eller 73 kroner, eller hvad det nu kunne være, så er det den samme, den gør. Ja. Så det vil jeg først frem sige, at det er jo... Og grunden til, at der kan ligge en vinbar på Skelbergade i første omgang, det er også, fordi der er et klientel for det. Og det måske... Det kan du køre tilbage til, at måske, at der ikke er bopælspligt på nye boliger i rundt omkring i København, og andre tiltag, som måske gør lejeres rettigheder svagere, som den forrige regering gerne ville have gennemført, og så fremdeles. Ja, jeg sad lige og tænkte på et eller andet, som jeg simpelthen ikke kan komme i tanke om nu. Jeg tror, det var en ret genial tanke, men jeg kan simpelthen ikke komme på det. Hvad fanden var det, var? Sanne, kan du huske det derude? Producer? Nej, altså, jeg kan simpelthen ikke huske det. Jens Holm Poulsen, det var fremragende besøg af dig, og det jeg vil sige, det er, altså dem, vi ville gerne have spurgt om det her, det er jo de prostituerede. Men vi har simpelthen ikke, vi har ikke været der på noget tidspunkt, hvor de har været der. Det er oplagt at spørge, hvad tænker du om det? Mm. Altså, det er ligesom dem, altså, det også kunne handle om. Ikke? Der, har I spurgt nogen? Eller det er måske også mærkeligt at spørge, hvad synes I om navnet? Altså nu, efter at Skelbækgade blev byfornyet her sidste vinter, efterår og vinter, betød der, at der ikke var gennemkørsel gennem gaden, hvilket betød, at alle dem, som skulle ned og samle nogen op, lige pludselig ikke rigtig kunne komme ud og til og fra så nemt. Hvilket faktisk betød, at det fuldstændig forsvandt derfra i en periode. Og nu er der tre faste, og jeg ved ikke, om det er sådan, at de har en eller anden en aftale, eller der er et hierarki, eller hvad man kan sige. Men der er i hvert fald tre, som jeg sådan, i hvert fald hilser på, når jeg kører hjem om aftenen, og det er også alt efter, hvornår at de er der på dagen. Mm. Men det der er problemet, og som, når man også taler med folk, som faktisk beskæftiger sig med det, det er jo, at de her kvinder, de er jo bare mega stærke, og de er jo seje, og de har ikke brug for hjælp. Og givetvis, så hvis du spurgte dem, ville de heller ikke se noget forkert i at kalde barn Alfons, måske også, fordi det er sådan normaliseret for dem. Så derfor synes jeg ikke nødvendigvis, at det er dem, som er de ultimative at spørge om det heller. Fordi vi lever i et land, hvor vi har nogle rettigheder, og alle skal have det godt. Eller sådan har det i hvert fald været tidligere. Jeg ved ikke, om det bliver ved med at være sådan. Men i hvert fald, så derfor så synes jeg, at de er selvfølgelig også en aktør i det her. Lige så vel som vores institutioner, og vi som borgere jo også har et ansvar. Jens, vi når ikke mere, men noget, jeg faktisk lige tænker på, mens vi taler sammen her, det er, at du allerede fået lidt opbakning på sms'en her. Det er, at vi faktisk lige gerne vil høre lytterne. Det kan vi lige bruge resten af de næste par timer på. Lige at høre jer derude. Hvad synes I om, at der ligger en vinbar på Skelbækgade, som er kendt for at være en gade, hvor der er rigtig mange prostituerede, der hedder Alfons. Altså Alfons som værende, som både kan være et navn, men også altså være navnet på den her typisk mand, der styrer de her kvinder i kulisserne. Ja. Det er dagens dilemma, det har jeg ikke lige planlagt, men 42 600 24 7, og så vil jeg læse dem op i løbet af udsendelsen og høre, hvad I tænker derude. Jens Holten Poulsen, medejer på Alfons, du skal have tusind tak, for at du kom. Selv tak. Og lad os så lige høre lidt af 50 Cent. I don't know what you heard about me. Put up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put up this chain, get a dollar out of me. Oh. Så skal vi en tur forbi Amaliegade 38, nærmere betegnet det klassiske bibliotek, beliggende i København K. Her har litterat og bogsamler Felix Rothstein hen over sommeren udstillet noget så specifikt som danske bogforsider fra 60'erne og 70'erne. Udstillingen den er ved at lagt mod enden, men min kollega Christoffer Lind nåede lige forbi tidligere i dag, hvor Felix han gav en rundtur blandt de bøger, han nøje har udvalgt fra sin personlige samling. Og det første, han spurgte Felix om, var, om det er helt okay at kalde det lidt af en nicheudstilling. Ja, det kan man godt, det kan man godt kalde det. Jeg vil helt klart medgive, at der er ting her, som det kræver en eller anden form for specialiseret interesse at sætte pris på. Men jeg vil også sige, at de her små 300 bøger, som jeg har udstillet, er også udtryk for et kapitel af den danske designhistorie. Og jeg tror, at der er rigtig mange af de bøger, som folk vil genkende, og faktisk kende, uden at de måske ved det, fordi der er meget ikonisk bogdesign, som findes i mange hjem i Danmark, og som mere eller mindre ubevidst vil figurere bagerst i hovedet på mange mennesker, også dem, der ikke engang har læst nogle af bøgerne. Man skal forestille sig et flot, smukt, parketgulvsbelagt, højloftet og lyst biblioteksrum med store hvælvede vinduer og med bibliotekshylder hele vejen rundt i lokalet i tre niveauers højde. Så højt er jeg ikke gået op, for der kan være tusindvis af bøger her. Jeg har 282 bøger med, og har jo selvfølgelig også skulle placere den med omslaget mod publikum. Og så er der et langt bord i midten af lokalet, som har 122 bind liggende på sig, og det er den komplette, så vidt jeg ved, fordi jeg savner en autoriseret og helt officiel fortegnelse, men den komplette samling af Gyldendals Bekassin-serie, som er en bogserie, der udkom fra 62 til 78, og som er i min samling min personlige favorit og min juvel. Altså. Mm. Og det, der også er vigtigt at sige med de her bøger og det her bibliotek, at det er et sted, der altid har huset bøger. Konservatorskolen har haft bibliotek her, indtil det blev udlejet til et galleri, der hedder Andersens Contemporary, som skal starte med at lave udstillinger her senere på måneden, hvor jeg har fået lov til at hoppe ind i midten. Så der har altid været bøger her, og den privatsamling, der blev doneret til biblioteket, har været samlet i 1700-tallet og tæller også bind formodentlig fra 1615, 1400-tallet, whatever, og som er dyrebare bøger og kostbare bøger. Men det, jeg udstiller, det er udgivet i 60'erne og 70'erne, og det er på et tidspunkt, hvor pocketbøgerne vinder frem, hvor billige bøger bliver populære, hvor nye hæftningsmetoder gør bøger billige at producere og distribuere, og langt de fleste af de bøger, der er udstillet her, er udkommet i oplag på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 bind, altså meget mere end mange bøger bliver udgivet i dag, så der er ikke nogen for alvor sjældne bøger her. Der er ikke nogen for alvor unikke håndværksmæssige mesterværker. Det her er industrielt design. Og det er også en af mine tanker med udstillingen for dansk bogdesign er også ligesom alt det andet, vi praler med Danish design. Nu har jeg jo talt med mange kunstnere gennem min tid på den her kanal. Og det er jo ofte, man kan sige, så ser man en udstilling, nogle værker, de selv har lavet. Du har jo dybest set bare købt dig til den her udstilling, Felix. Jeg tror, der sidder mange kuratorer derude, som nu synes, at du forsimpler sagen. Men for mig lige nu, som samler, så er det her jo en fantastisk mulighed for samlerens forfængelighed. Enhver samler, uanset om det er belgiske medaljonmalerier, eller fodboldkort, eller dansk bogomslag fra det 20. århundrede, man samler på, har en eller anden higen efter at få anerkendelse for det, man har indsamlet over årene. Og du siger, at jeg har købt mig til det hele. Det er for så vidt rigtigt nok. Der er en enkelt af bøgerne, som er min lillebror, så nogen, der er min fars, og et par, der er min mors. Men ellers har jeg rigtigt nok betalt mig til dem alle sammen. Men jeg har ikke bare gået ned, eller gået ind på antikvariat.net, og så set, hvor kan jeg få den her, den kan jeg købe der til 125 kroner eller sådan noget. Meget af det er samlet, og det er også det, der er en del af sporten, som samler på loppemarkedet og udsalg og i tilbudskasser og sådan noget. Mange af de her bøger, jeg tror langt størstedelen er købt for under en 50'er. Rigtig mange af dem for 20 eller 10 eller 5 kroner. Fordi det også er en samling, der på en eller anden måde ikke har et endemål, fordi der er så sindssygt mange bøger, og fordi jeg læser alt muligt forskelligt, og fordi jeg også køber bøger, som bare er flotte, som jeg ikke er interesseret i. For eksempel står der en her om spilpsykologi, og jeg har også en om noget kvantemekanik, som jeg ikke kommer til at åbne, men som er flot. Så det er jo også meget det der med at gå på jagt efter bøgerne forskellige steder, og opdage noget, man ikke vidste, man manglede. Der er noget sjovt ved de her, ved jeres samlere, fordi så er der jo netop enkelte værker, udgaver, som måske er svære at få fingre i, så kan det jo være en god ven, bekendt, et eller andet, har den udgave. Er det så ligesom med fodboldkort, hvor du så eksempelvis kan give 15 bøger for at få den ene gode bog? Ja, det vil jeg ikke tøve med at foreslå. Jeg har ikke byttet mig til bøger, der er udstillet her. Jeg vil sige, det ville også kun være noget, jeg kunne sådan for alvor overveje, hvis vi er ude i Bekassin-serien. Og det er faktisk løgn, hvad jeg siger, fordi hvis vi går herhen, kommer jeg lige i tanke om her. Bekassin-bog nummer 25. Er nummer 25? Den er lidt slidt. Ja, nummer 25, som er romanen Steppeulven af Hermann Hesse. Den har jeg faktisk byttet mig til hos min fætter, som fik en anden udgave af Steppeulven, men som altså ikke er en Bekassin-bog. Men apropos venner, så har jeg en god bekendt, der har et antikvariat, stort antikvariat ude i Nordvestkvarteret. Og han har været en stor hjælp med at finde de sidste svært opdrivelige Bekassin-bøger, som jeg ikke har stødt på andre steder end ved hans hjælp. Den her serie, Bekassin-serien, er en af de, hvad skal man sige, fire store billige bogserier, som Gyldendal lancerede i 60'erne, eller Tegnebøgerne, som er den meget store og bredt favnende serie, kom i 59, så kom der Ulebøgerne, og som også er en meget stor serie, så Spættebøgerne, som er lyrik, og så er det den her Bekassin-serie, som er, hvad skal man sige, mere udfordrende, eller sådan lidt highbrow litteratur, primært europæisk, som for mig står som den med det stærkeste design. Alle seriernes grundlæggende design og alle bøgerne i Bekassin-serien er lavet af en grafiker, der hedder Ostan Grandjean, som lavede over 10.000 omslag til Gyldendal i en meget lang karriere. Også havde et vigtigt redesign af Politikken og plakater til Luciana osv. osv. Og han lavede til de første nogle af 40 bind i Bekassin-serien unikke omslag, altså akvareller og oliemalerier og collager og så videre, med forskellige former for typografi, indtil han i, jeg tror det er 67 eller et eller andet, må få fortravlt og gentænker designet. Og der får man dem, som du pegede på før, som er et meget ikonisk design, meget minimalistisk med striber. Mm. Alle bøgerne fra 67 og så til 76, så begynder de at komme med nogle lidt mærkelige genudgivelser. Men cirka halvdelen af bøgerne, lidt mere end halvdelen, har et stort hvidt felt på bogens øverste cirka tredjedel, og så de næste to tredjedele er delt med tofarvede horisontale striber. Det er jo sjovt det der med, hvordan sådan noget med blikfang, og der er sådan bare nogen, der fanger dig ind. Mm. Der er to bøger, jeg primært har kigget på, siden vi har stået her. Ja, når jeg gætter på, at en af dem er Johannes L. Madsens For en person med verbale pupiller, som er et fuldstændig kulsort, blankt glinsende omslag, uden noget, nogen titel, uden noget forfatternavn, uden noget forlagslogo. Hvis vi går hen til den, skal jeg vise dig noget. Ja, for det er sjovt. Du har ret, det er den ene. Og det er simpelthen fordi, på afstand er man faktisk i tvivl, om det egentlig er en bog. Ja, men der står intet på omslaget. Der står intet på ryggen, og der står intet på bagsiden. Den er fuldstændig arrogant i sin afvisning af fortolkningen. Noget som helst. Det er en skal vi sige, eksperimenterende form for lyrisk romanværk af et eller andet. Af en eller anden art af en aarhusiansk forfatter, udgivet i 1970 på Arena. Og den er meget smukt sat med forskellige typografier i sådan meget lejende og eksperimenterende vekslen. Men udefra, der er der ingen hjælp at hente, andet end, at det vist nok ligner en bog. Vil du prøve at gætte, hvad den anden var? Ja. Jeg vil sige, den der sorte bog, vi lige har kigget på, den vil fange de flestes blik, fordi den har en meget blank og skinnende overflade. Den ligner ingen af de andre bøger. Men jeg vil, altså, den anden reol, vi står for, som den, vi stod lige over for før, den har et par bøger i et meget atypisk format. Det kunne være en af dem. Det kunne være Per Højholts Turbo, som er en gul, aflang bog. Det kunne også være Christen Bjørnkjærs lille, kvadratiske digtsamling Ny Dansk Politik, fordi den har en titel, som... Det er jo ikke den. Det er faktisk... Jeg ved ikke, om det er også på grund af det simple, og der bare... Det er jo Rigsbjergs år. Ja, men det er også et fantastisk omslag. Vil du prøve at beskrive det, fordi det er simpelthen så nøgen på en eller anden måde? Ja, men der, her er vi tilbage hos Ostan Grandjean, som Gyldendals store grafiker, og som lavede omslag for Rifbjerg i altså mange, mange år. År er en bog, jeg ikke har læst, og jeg mener, at det er, hvis ikke det er et skuespil, så er det et radioteaterstykke, og det er udgivet i en serie af en 4-5-6 bind af Rifbjergs dramatik. Du kan ikke se det her. Ryggen er blå. Men omslaget, som vi kigger på, hvor vi kan ikke se andet, det er helt hvidt. Og så med sådan en meget, altså nu er jeg jo ikke inde i typografien, men sådan en helvetica-agtig skrifttype, meget skarp, stringent, enkel blokbogstavs typografi, står der øverst bare Rifbjerg med sort på hvidt, nederst står der Gyldendal sort på hvidt, og midt på står der med to store, meget flot blå bogstaver, OR, og titlen på stykket, ikke andet. Og det er jo rigtigt, den er tom, den har ikke noget særlig information, men den er meget dragende alligevel. Mm. Dels i sin enkelhed, og dels i det. Og det er sådan virkelig sådan noget, man kan tillade sig at sige, når man har gået på universitet i mange år og læst litteraturvidenskab og sådan noget. Altså chokværdien i, at der står OR stort med blot. Man får jo ikke et chok, men alligevel, der er sådan lidt noget punch over den. Vi kan også kigge til højre over på Ivan Malinovskis digtsamling, De Tomme Sokler. Den kører faktisk samme model. Helt vildt omslag. I toppen står der Ivan Malinovski. I bunden står der De Tomme Sokler. Her er det ikke med store bogstaver, men med små. Og i stedet for noget stort blot på midten, så er der bare tomt og hvidt. Når man taler om bøger, så taler man vel for det meste om indholdet. Hvad handler den her bog om? Er den god? Er den dårlig? Er det en klassiker? Så videre. Mm. Men det her med coveret, det er vel på en eller anden måde sådan en biting, for når man køber en bog, er det vel for at læse den. Så der er der noget interessant i at skulle kigge på omslag, uden at læse om bøgerne, hvad der står inde i. Mm. Ja, når man køber en bog, så er det for at læse den, og det er det også oftest, når jeg gør det. Men jeg har, altså, når man er samler, så køber man meget mere, end man har brug for. Så er rigtig mange bøger, jeg ikke har læst, og ikke kommer til at læse, heller ikke har nogen noget behov for at læse, men til gengæld et behov for at have. Og det er jo fordi, jeg ikke kun interesserer mig for litteraturen, men også for bogen som, som fysisk objekt, som designobjekt. Og for det at have den i hånden, og det at se, hvordan den er trykt, og se det visuelle arbejde, eller det grafiske arbejde, der er i omslaget. Altså at sige, at det kun er det, der er inde i, der er vigtigt, det er sådan en eller anden form for meget nøgen og puristisk, næsten barbarisk tilgang, der også siger, at det er lige meget, hvordan mit tøj ser ud, bare det holder mig varmt. Det er lige meget, hvordan mit hus ser ud, bare jeg kan låse døren, og der er tag over. Det er lige meget, hvordan min sofa ser ud, bare den er komfortabel. Det er lige meget, hvordan min mad ser ud, bare eller smager, for den sags skyld, bare den har næringsværdi. Sådan fungerer vi jo ikke. Og sådan er der ingenting, der fungerer. Der er nogen, der vil være ligeglad med, hvordan bogen ser ud. Ligesom der er nogen, der vil være ligeglad med, hvordan maden smager, og så blander sådan noget næringspulver i sådan nogle shakes hver søndag, så har de mad til hele ugen, ikke? På samme måde, så har jeg også svært ved at affinde mig med en god bog, som er grim. Vi har faktisk kun set den første del. Der er også en anden del her. Der er blandt andet en bog, jeg tror er god, der hedder Ny Polsk Prosa. Den er god. Den er god? Ja, den er rigtig god. Det er sådan noget Witold Gombrowicz og andre sådan polske 50'er og 60'er forfattere. Det er sådan en god antologi. Den står ved siden af Ny Fransk Prosa og Ny Tysk Prosa, og så sådan lidt mere tidstypisk og reduktionistisk Ny Afrikansk Prosa. Når det kommer til bøger, så er der eksempelvis, hvis vi tager en dansk klassiker, lad os tage Kongens Fald, eller måske Tom Christensens Hærværk, så er der i hvert fald ikke i mit hoved én forside, jeg bare forbinder med Hærværk, sådan ser den ud. Og det er jo ret meget anderledes end eksempelvis et pladecover. Mm. Du kunne ikke forestille dig Dark Side of the Moon eller Sgt. Pepper med et andet cover. Mm. Altså her er der jo hele tiden nye versioner, der kommer af Tom Christensens Hærværk. Mm. Ja, der er vel egentlig nogle forskellige grader af versionering med pladecovers. Jeg kan huske en dokumentarfilm om Heiremanden, som også er ekstremt stor James Last-fan. Han har i hvert fald både østrigske og australske versioner af samme plade. Men det er rigtigt nok. Der er selvfølgelig den første Hærværk og den første Kongens Fald. Mm. Men derefter bliver den udgivet i altså vanvittigt mange udgaver og oplag. Og der synes jeg heldigvis, at det er en god idé, at omslaget og designet skifter, fordi tiderne også skifter. Og der er forskellige udgaver med illustrationer og forskellige former for luksusindbindinger, og hvad ved jeg. Og det er altså det er både samlerens lykke og forbandelse, at der er mange af den samme. Til sidst her, Felix, hvis du skulle vælge et omslag, der står dit hjerte meget nær af dem, vi kigger på nu. Mm. Hvilket et vil du så så står vi faktisk, vi står faktisk lige foran et. Hvis jeg skal sige nummer et, absolute favorit, så er det Austin Grandchamps stribet Bekassin-omslag i mange versioner. Men hvis vi undtager dem, så er et rigtig godt bud et omslag, som er tegnet af Erik Ellegaard Frederiksen, som er en virkelig, virkelig dygtig grafiker. Og det er en ungarsk roman, der hedder Niki, som er skrevet af en fyr, der hedder Tibor Deri. Den udkom på Jespersen og Pios forlag. Vist nok faktisk, for at det ikke skal være løgn og helt snyd på udstillingspræmisser, lidt før 1960, nemlig i 59, men who cares. Og det er et smukt, meget gult omslag med et savtakket, sådan eksplosionsagtig sort form, hvorfra der kommer en eller anden lidt amorf rød plet, en tunge eller en blodplet eller et eller andet. Så står forfatterens navn med en meget elegant skrifttype lidt længere ned på siden, og så romanens titel Niki i store håndtegnede sådan lavendelfarvede typer, hvor N og K er store bogstaver, og de to I'er, underligt nok, men meget effektfuldt af små i'er med prik over. Og så næsten usynligt med hvid håndskrift, svungen håndskrift i bunden, Jespersen og Pius forlag. Mm. Den har også en meget smuk ryg, hvor alle omslagets farver går igen. Og det er på en gang meget kitschet og meget cool, og bare et ret fedt omslag. Udstillingen har jo ligesom gået sin gang og er ved at slutte nu, så jeg tænkte, det var god public service og for dig til at gennemgå den for alle de lyttere, som ikke nåede forbi, eller måske ikke lige er i nærheden af København. Mm. Men der er jo altså et skud i bøssen mere, og det er i morgen fredag. Hvis man ikke, og det er selvfølgelig rigtig strengt at sige, radioen dropper jeres program og skynder sig ind til Amaliegade, sådan cirka lige nu, hvor vi sender, går jeg ud fra, ind til klokken 7:30-agtig, så er der nogle timer i morgen fredag den 16. Men det kan man faktisk nå. Vi slutter programmet klokken 19, og i dagens anledning må man også godt gå lidt før. Så skal I bare skynde jer at komme ind. Jeg skal nok give en tur, hvis man kommer og siger, at man har hørt det i radioen. Men ellers ja, fra 12 til 17 i morgen kan man komme og se den. Jeg kan ikke love, at der ikke er lidt trængsel og alarm i bygningen, fordi der er en masse møbler, der skal flyttes ud fra nogle andre lokaler og sådan noget. Men det skulle være muligt at komme i morgen også. Ja, her var det altså Felix Rothstein, der blev interviewet af min kollega Christoffer Lind. Du lytter til Radio 24/7. Og i forhold til det forrige indslag om den her vinbar på Skelbækgade, der hedder Alfons, altså Alfons på Skelbækgade, som er kendt for at være en gade med mange prostituerede skråstreg sexarbejdere, skal jeg måske til at sige nu, for der er en, jeg spurgte jo, jeg lytter, hvad tænker jeg om, at der er en vinbar, der hedder Alfons, som ligger på Skelbækgade, hvor der jo er sexarbejdere skråstreg prostituerede. Så der er en, der skriver: det er ulideligt at høre to uvidende stodder og tale om sexarbejde og rufferi, men der ikke ved, at prostitueret er et stigmatiserende sprogbrug, burde holde kæft, udopstegn. Så fik mig og Jens den. Og ellers så er der faktisk bare opbakning til at kalde den her vinbar for Alfons hele vejen igennem. Det er fuldstændig ligegyldigt. Alfons lyder lidt fransk, og det matcher meget godt med vin. Jeg tror, vi har fat i et emne, der kun eksisterer, fordi en journalist blæser det op, fordi vi lever i en tid, hvor det er de hudløse, der har retten. Det ved jeg ikke lige, hvad skal betyde. Men altså opbakning til Alfons vinbarn på Vesterbro i København. Billedstyrken i dansk poesi er siden i går reduceret med mindst 40%. Sådan her skriver litteraturanmelder på Weekendavisen Lars Bukdal i dag på Facebook, på den triste baggrund, at hele to danske digtere er afgået ved døden. Det drejer sig om Jes Ørnsbo, der blev 86 år, og Simon Grotrian, der blev 57 år. Og netop Lars Bukdal er med på en telefon nu. Velkommen. Men ja. Lars! Tak skal du have. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er, vi har mistet? Jamen altså, vi har jo mistet to store digtere, og jo så altså virkelig store digtere, ikke? Altså to af dem, der ligesom vil blive stående, ikke? Og som man både kan blive nødt til og ikke kan lade være med at læse om både 50 og 100 år. Og det, der er det vildt mærkelige ved det, er, at de også ligesom, det er det, jeg mener med den der billedstyrke, der er reduceret, at det også er to digtere, der har nogle af de samme, har haft noget af det samme talent og nogle af de samme ligesom centrale poetiske energier, som netop går på at lave billeder. Ikke? Det er noget af det, vi tænker på, som noget poesi kan være god til at gøre, men også kan gøre på alle mulige fredsomlige og klichéfulde måder. Men det fantastiske ved både Grotian og Ørnsbo var, at de lavede billeder, der bare var, altså bare helt vilde og gale og mærkelige, samtidig med, at de også bare kunne være pludselig præcise. Mm. Og dem laver de så ikke mere, og det er helt forskrækkeligt sørgeligt, synes jeg. Hvis vi starter med ham her, Jes Ørnsbo, hvornår var han bedst ifølge dig? Jamen, jeg ved ikke, det var jo noget af det vilde ved hans generation, som var det, vi kalder den store modernist-generation, eller konfrontationsmodernisterne, som er ham og Malinowski og Klaus Rifbjerg og Benny Andersen, og som han vel var den sidste, der ligesom var tilbage fra, ikke? Altså, så hans heyday, det var i 60'erne, ikke? Altså, hvor han og Rifbjerg og de andre jo altså simpelthen afskaffede alt den gamle lyrik, ikke? Altså 1960, der kunne man simpelthen ikke rime længere, var vist faktisk noget Ørnsbo sagde, ikke? Altså alle, der rimede efter 1960, de var, de, dem kunne vi bare ikke regne med længere, vel, ikke? Så om sider der, efter alle de år, så med Ørnsbo som en af de kradsbørstigste krigere, både når han polemiserede og når han digtede, ikke? Så var dansk poesi pludselig moderne. Vil du læse noget op af ham? Ja. Et af mine yngste digte, det var også den samling, jeg ligesom opdagede ham med, som er sådan en sen samling, der også har en ekstrem fed titel, Hjertets Søle, som ligesom siger det hele på en eller anden måde. Og der er sådan et fantastisk anti-juledigt, som hedder Jul i Himmel, og det lyder sådan her. Og det er som alle i Ørnsbos bedste digte, bare ligesom helt uforsonligt ondt på verden, ikke? Og her særligt på julen. Så det lyder, en ond jul står for døren, barneansigter, der skærer tænder, invalide træer, der bæres ind, stearinlys svir sjælen, en stikken i huden, som er glemte vækkeuger, husene fyldes med vand i spande, bløde pakker undersøges, og lykkelig er en alt for ung læge. En blødende nisse gemmer sig skræmt bag panelet. Man betragter hinanden uforsonligt, om nogen skulle være vendt tilbage fra barndommen. Men kun en overgemt torden ruller råt over tagene fra en klistret himmel, der har gemt sit vand fra i juli sommers. Hadske ansigter ser ud gennem ruden efter januars frelse. Jamen, det er kun Ørnsbo, der kan, altså, der kan være så ondt i sulet, at han også kan tale ondt om himlen. Ikke? Altså, han kan kalde det en klistret himmel. Ikke? Det er meget skønt på den led. Ikke? Og så kommer vi så til Simon Grotian. Han er jo død i en lidt yngre alder. Altså, Jes Ørnsbo, han blev 86, og Simon han blev 57. Kan du ikke lige fortælle lidt om Simon? Jamen, Simon Grotian var ligesom på et tidspunkt kendt for, altså i forhold til Ørnsbo, hvor de her billedeksplosioner ligesom hele tiden går efter noget i virkeligheden, som er klart nok, selvom de også nogle gange kan antage sådan en helt surrealistisk karakter. Så Simon Grotians univers er langt mere sådan et selvstændigt, ligesom visionært, surrealiseret univers, hvor alle mulige, meget almindelige ting og sager ligesom bliver tumlet rundt. Og han havde på et tidspunkt ligesom ord for at være Danmarks uforståeligste lyriker, hvilket var en meget flot titel at have. Ikke? Men den mistede han der for en 15 år siden, fordi han havde fundet Gud på sådan en meget barnetroende façon. Og så begyndte han at skrive salmer, som stadigvæk var vilde og gale, men det var Grundtvigs jo også, ikke? Og de er lidt ala Grundtvigs. Meget troende, men meget vilde og gale salmer, som her de sidste mange år faktisk er nu blevet udbredt. Så den der idé, vi havde om, at Simon her var den, som færrest kunne forstå, ikke? Og vi var en lille, lille inkarneret kreds, der dyrkede, ikke? Den blev fuldstændig smadret af, at han pludselig har fået menigheder rundt i Danmark til at synge sine fantastisk gakkede salmer. Har du noget klar med ham? Ja, altså det vilde var, at han at der udkommer en bog i dag, her dagen efter han døde, som i forhold til alle de vilde titler, han har haft på sine bøger gennem årene, så hedder den bare Digte, som jo så er helt vildt for ham, at den bare hedder. Mm. Og der er et digt her, der har lidt med det her kirkehalløj at gøre også, og det lyder sådan her. I det, du trykkede speederen i bund for at forkynde ordet, stødte en elko ind i din bil på vej til kirken, og klokkerne hørtes bag ved braget. Det er, hvad der kommer ud af at skrive et evangelium. Der er altid risiko for naturens indgriben i form af syndfloder for eksempel. Vores mellemværende med Gud, der får kalken til at skvulpe over og gør årets toner slørede som vaklende fulderækker. Regnbuen slår sit vingeslag over kuplens fontanelle, og en skiveskåret pegefinger borer i din ryg. Man sættes på plads af det enorme, der klinger ud af bygningen. Mig i møde, der bare ville ophøjes til menneske, og bænke mig under en fossende solstråle. At sangen bliver til manna, er også indkalkuleret. Amen. Det er så det, man sådan næsten kan være med på, ikke? Indtil pludselig, at det er en skiveskåret pegefinger, der borer i ens ryg, ikke? Så begynder det at rulle ud til siden. Det er også meget rørende, synes jeg, det der med, at han bare ville i forhold til, og som hans digter også kan ses handlende om at være ret ensom i verden. Ikke? Så det der med, at han bare vil ophøjes til menneske, ikke? Det gør virkelig ondt i hjertet lige nu, så, ikke? At der står den nøgne linje midt i det hele. Ikke? Men ellers var han også bare skøn ved, at det netop bare, altså at det rullede ud af ham, ikke? Altså han var ligesom en evig raptus, ikke? Med 2-3 samlinger om året, ikke? Som man jo så helt glemte at være taknemmelig over, kommer man jo så til at indse nu, ikke? Hvor der ikke kommer flere. Lars, hvis nu der sidder nogle lytter og tænker, jeg har aldrig hørt om de her to. Altså hvad skal man gå ud og købe? Jamen altså, man skal bare købe løs, ikke? Altså, jeg ved ikke, altså, Simon Grosvand, der går man bare ind i boghandlen og ser, hvad de nu tilfældigvis har, ikke? Og så tager man nogle digter, man tager nogle salmer, ikke? Man tager en af hver, ikke? Og Ørnsbos har også udgivet noget sidste år eller sådan noget, ikke? Så der tager man også, ikke? Altså, man kan også lide nogle bogkasser, og man stjæler også et par stykker fra biblioteket. Måske den, der hedder Myter, især. Så? Der er vist et barn, der gerne vil have fat i dig. Digter en spe her, der synes, at der skal larmes igennem. Men det er også helt rimeligt med en lille sørgemarsch her på trummer. Lars Bukdahl, det var noget så sjældent som en dobbelt nekrolog i radioen. Du skal tusind tak, for at du var med. Ja, det er for galt. Ja, men godt I ringede. Ja. Tak for, at du var med. Hej for jer. Hey. Og så vil jeg lige sige, at Jes Sørensbo, han debuterede som 28-årig i 1960 med digtsamlingen Digte, mens Simon Grotrian, der døde går aftes, udkommer i dag med digtsamlingen, der også bare hedder Digte. Og vi bliver lidt ved døden, for herop til nyhederne skal vi høre en sang med Purple Mountains, og det skal vi, fordi at vi lavede også en nekrolog over forsangeren, der døde her i mandags, der hedder David Berman, nok mere kendt for sit arbejde i Silver Juice, og han begik sig altså simpelthen selvmord i en ret ung alder, og han udgav sig det her album, altså et par uger inden han begik selvmord, og når man så hører den her sang, der hedder Darkness and Cold, så får sangen et helt andet twist. Darkness and Cold. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. En af de mest hypede forfattere, sådan hvis man tager rundt omkring i Europa, det er den franske forfatter Michel Houellebecq. Og Michel Houellebecq, han er kendt for ikke rigtig at sådan være så frisk på interviews. Det er meget begrænset, men han giver interviews, og det er også ret sjældent, han er i Danmark. Men han kommer til Danmark, til Louisiana Literature, den 22. til 25. august foregår det, og her skal han simpelthen interviews. Så det er jo helt vildt. Og så tænker man måske, jamen det kan være, at det er fordi Houellebecq, nu har han endelig, nu har han bare begyndt at rigtig give interviews, men det er faktisk mange års arbejde fra dig, Christian Lund. Velkommen til. Tak skal du have. Du står for det her, Louisiana Literature, så vidt jeg forstår. Inde på hjemmesiden står der, at du er director. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal oversætte det. Hvordan oversætter man det? Festivalleder. Festivalleder. Ja. Skide godt. Du har igennem 10 år forsøgt at få Houellebecq på festivalen, men det er først lykkedes, efter at du har altså du er taget til Paris for at besøge ham sidste år og igen i år, og simpelthen hængt ud med Michel Houellebecq. Og det vil jeg gerne høre om nu, fordi at altså, som sagt giver han ikke så mange interviews, og man kan jo få et ret vildt billede af ham, hvis nu man læser noget biografisk ind i hans bøger, som jo ja, kan være ret vilde og ja, på mange forskellige måder. Så kan man jo få alle mulige indtryk af, hvordan han er. Så når man bare lige ser ham i en video eller sådan, så jeg spurgte ud på redaktionen i dag, hvordan tror I, Michel Houellebecq er? Og det var sådan lidt sær, lidt mærkelig, indadvendt, sådan forfatteragtigt. Og det, sådan tror jeg, mange har det med Michel Houellebecq. Men jeg har inviteret dig herind for simpelthen at fortælle om, hvordan det har været og møde ham. Men kan du ikke lige starte med at fortælle om, hvordan det kan være, at du ender med at tage til Paris? Jo, altså jeg inviterer jo hvert år forfattere til festivalen. Og siden jeg gik i gang med den første festival i 2009, har Michel Houellebecq været på den liste over forfattere, som jeg brændende ønskede mig skulle komme på vores scene og fortælle om sine bøger. Jeg har været en stor fan af hans forfatterskab i mange år. Og derfor har jeg jo også, altså, ligesom dig, bemærket billedet af Houellebecq, som det tager sig ud i medier og på nettet, i videoer, og også den side, som man måske kan se i hans bøger, som har lighedstræk med ham. Så hvert år har jeg selvfølgelig inviteret ham, og hvert år har jeg fået afslag. Og da jeg sidste år fik afslag, så tænkte jeg, at jeg ville prøve en anden strategi. Og der spurgte jeg så, kontakten har gået via hans forlag, og jeg spurgte så, om vi ikke bare skulle mødes over en kop kaffe. Altså sådan lidt afvæbnende, helt enkelt. Lad os mødes og få det ordnet over en kop kaffe. Det var bare, altså hvert år, så tænker man jo, man skal jo gøre, hvad man kan, og det var, ja, det var en idé, det var ikke egentlig, fordi jeg selv troede på den, men jeg tænkte, jeg lad mig prøve det af. Og så gik der et par dage, så fik jeg en e-mail direkte fra Michel Houellebecq, som på bedste venlige maner skrev til mig, du vil gerne mødes med mig? Jamen, meget gerne. Hvornår passer det dig? Jeg er i Paris, sådan og sådan. Bare sig til. Bedste hilsner, Michel Houellebecq. Og så skrev vi lidt e-mails frem og tilbage, og så mødtes jeg med ham i Paris i sidste forår. Og det var jeg selvfølgelig rigtig spændt på, fordi hvordan ville han være? Først og fremmest noterede jeg mig hans utrolige venlighed og den generøsitet, det var for ham at invitere mig hjem til sig. Sådan noget ville ellers foregå på et forlag, eller på en restaurant, eller på en café. Men jeg blev simpelthen inviteret hjem til ham. Og så spørger man jo selv, hvor bor Houellebecq? Man kan sige, Houellebecq bor ikke, som man forventer, af en meget succesrig fransk forfatter, en total superstjerne, hvis man kigger på hans salgstal og hans anmeldelser og kvaliteten af litteraturen. Han bor i det, der hedder Chinatown i Paris. Jeg var slet ikke klar over, at sådan et sted fandtes. Han har jo sådan en afsky fra de etablerede og venstre scenebred osv. Så han bor i et højhus derude, og der ringede jeg på en dag og blev taget imod og kom ind i hans lejlighed og mødte først og fremmest en meget sød og venlig mand. Og hvordan bor han? Hvordan bor han? Altså, jeg vil sige igen, det bærer ikke hans lejlighed bare ikke præg af, at det var en forfatter, som gik op i materielle goder. Jeg vil sige, han boede spartansk. Man vil måske også sige, han boede måske som en ungkarl. Der var ikke sådan en hyggeting. Der var flere computere med pauseskærme, der stod, og han har jo en fortid som datalog. Så man kunne godt mærke, at her var en særlig type, eller et særligt menneske, der boede her. Der var heller ikke alt muligt sådan stak af aviser og sådan spor af liv på den måde. Men vi blev bænket, og jeg blev spurgt, om jeg ville have en kop kaffe eller et glas vin. Og jeg sagde, jeg vil gerne have en kop kaffe. Så sagde han, du kan også få en glas vin. Og så sagde jeg, okay, så tager jeg et glas vin. Og så drak vi noget vin, og så snakkede vi ellers om det ene og det andet. Det var klart, at min hensigt med mødet var selvfølgelig at få ham med på festivalen. Så derfor spurgte jeg ham lidt ud om hans forhold til at optræde på en scene, og hvordan han egentlig havde det med publikum og med at gå på gaden osv. Så sagde han, du skal vide, jeg er meget kendt her i Frankrig. Så sagde jeg, det ved jeg godt. Så sagde han, folk stopper mig på gaden. Så sagde han, hvordan har du det med det? Så sagde han, det har jeg det rigtig godt med. Jeg har bare ikke tid til at svare ordentligt på folks spørgsmål, når de spørger mig på gaden. Desuden så er det jo meget en bestemt type mennesker, der kommer hen. Det er jo dem, der er lidt fremme i skoene. Det er ikke de generede, de sky, sagde han. Og i den forbindelse fortalte han en historie, hvor han selv havde, som helt ung, havde mødt den franske forfatter Georges Perec, og ikke tur at gå hen til ham af bare nervøsitet. Og så sagde jeg jo til ham, jamen, man burde jo egentlig lave et arrangement, hvor læserne havde indsendt spørgsmålene på forhånd. Så var det lige for alle, og så kunne alle de generede og de sky også komme til orde i forhold til ham. Så han, det synes han lød som en rigtig, rigtig god idé. Og det var jo et rigtig positivt, en rigtig positiv respons fra ham, som jeg kunne bruge til noget. Men derudover talte vi også om dansk litteratur. Han fortalte, at han var glad for at læse krimier. Han nævnte en dansk krimi, der havde gjort indtryk på ham. Og så gik han lige ind. Hvad er det for en? Så gik han ind, og så kom han tilbage igen, og så kom han med Christian Jungersens Undtagelsen. Ja. Og så han sagde, at godt nok er det ikke en helt traditionel krimi, fordi forbrydelsen sker jo ret langt henne, men den synes han var rigtig god. Ja. Hvordan har jeg ikke læst. Hvordan bliver den anset? Eller sådan? Er det sådan noget... Det vil man jo sige, det er jo en bog, som har solgt rigtig meget herhjemme. Det er jo en hvad kan man sige, en lødig bestseller-roman. Men det er jo sjovt, at den er nået ned til Ulbæk i hans interesse for krimier, skandinaviske krimier, at han så kom med den. Han nævnte også, for jeg spurgte sådan lidt til sådan hans læsning, og han sagde, at den første, han huskede ikke så meget fra sin barndom, men der var, så sagde jeg, hvad med læsning? Fordi tit husker man jo også igennem at have læst. Så han, der var en bog, der havde betydet noget særligt for ham, og så gik han igen ind i et andet lokale og kom med H.C. Andersens eventyr med den lille havfrue på forsiden, sådan en gammel slidt 50'er udgave. Og så nævnte jeg jo til ham, at hvis det var, at han på et tidspunkt kom til Danmark, så kunne jeg jo godt vise ham H.C. Andersens hus, som lå ikke så mange timers kørsel fra Humlebæk. Sagde han, han ville hellere end at se H.C. Andersens hus, ville han hellere, hvis jeg kunne skaffe nogle havfruer. Jeg vil sige, at Ulbæk var jo en meget venlig mand og en mand med humor, som man jo også kan se i hans bøger. Så jeg følte mig meget godt taget imod, og jeg var der flere timer til det første møde. Får du en aftale så? Jamen, jeg får ingen aftale den dag, men han siger, at jeg havde et par gaver med til ham. Jeg havde Forførerens dagbog med af Søren Kierkegaard, og jeg havde Inger Christensens digtsamling Alfabet med til ham. Han havde læst Kierkegaard, men var glad for begge bøger. Han sagde, at han kunne ikke sige noget endnu, men der var ligesom etableret god kontakt, og det var det, jeg ligesom var der for. Der er en lytter, der har et spørgsmål allerede nu til dit første møde her. Hvor mange cigaretter røg han? Han kæderøg. Og han drak også hvidvin, og jeg var jo selvfølgelig på arbejde og holdt mig tilbage. Men det virkede som om, at det var hans naturlige måde at eksistere på. Storrygende. Så skrev han til mig i efteråret, da jeg så sendte invitationen for det år, hvor han så skrev, at han ville gerne komme. og han vil gerne være på scenen to gange. En gang i interview, og anden gang i det her koncept, som vi snakkede om, da jeg besøgte ham, spørgsmål i en kurv. Jeg vil lige sige, at første gang, jeg besøgte ham, var han rent faktisk i gang med at skrive Serotonin, den seneste roman. Og det var jo ret spændende for mig, at jeg ligesom fik indblik i hans... altså, jeg besøgte ham ligesom i værkstedet, mens han var i gang med den her roman. Og jeg spurgte, hvordan det foregik, og han sagde, at han stod op meget tidligt om morgenen, og så skrev han, og så sad han og reviderede. Og på det tidspunkt vidste han ikke, hvordan romanen ville ende. Men i efteråret sagde han så, at jeg kommer. Og det gjorde så, at jeg tænkte, at jeg må hellere tage ned og besøge ham igen, for og snakke detaljer omkring festivalen. Og det gjorde jeg så her igen i foråret. Jeg kendte jo stedet, den person, der åbnede døren, der ringede på, var selvfølgelig Ulf Bæk, men jeg lagde mærke til, at han var sådan omtåget. Det lignede, at han egentlig havde ligget og sovet. Han havde sådan lidt et svævende, fjernt blik. Og samtidig var en stor røgsky bag ham, og han havde aske på brystet nedad. Så jeg tænkte, har jeg vækket ham eller hvad? Jeg spurgte, hvordan er alt okay? Og ja, jamen, kom indenfor, og skal du ikke have et glas vin? Og så satte han sig ned, og så synes jeg egentlig, altså, han så lidt mørk ud. Han var lidt dyster. Og jeg var egentlig glad for at se ham. Vi havde jo egentlig bondet godt, da jeg var der første gang, og spurgte, hvordan har du det? Er du ikke glad for den fantastiske modtagelse af din seneste roman? Den er jo i løbet af få uger solgt i flere hundredtusind eksemplarer alene i Frankrig. Og så kiggede han på mig, og så sagde han meget stilfærdigt, at han følte egentlig, at han oplevede meget stor selvdestruktion. Og det var jo også uvant i forhold til at sidde med en forfatterstjerne på det der niveau, som han er, at han egentlig tillader sig at være så åben og så ærlig og fortælle om sin ægte sindstilstand. Og det var jo sådan, også det billede, jeg havde af ham, at udover at han var meget venlig og imødekommen, så var også en person, som tydeligvis havde det svært, også havde det svært med sig selv. Men vi snakkede lidt videre om vores festival, altså vi havde korresponderet på e-mail, så snakkede vi videre omkring, hvad der skulle ske, og jeg spurgte ham til forskellige ting, om han ville have sikkerhed, for eksempel under festivalen. Han har jo været under politibeskyttelse tilbage, da hans forrige roman Submission udkom i forbindelse med angrebet på Charlie Hebdo, hvor han var på forsiden, fik han politibeskyttelse. Men han sagde, at Danmark det er jo sådan et ikke-radikalt frisindet land. Jeg tænker ikke, at der er noget problem på nogen måde. Hvad jeg ellers lagde mærke til, da jeg kom til ham anden gang, var jo, at der også var flyttet en kvinde ind. Han var i mellemtiden blevet gift, og det kunne jeg tydeligt se, der lå sådan etuier til solbriller rundt omkring, og der var kommet nogle andre billeder op på, eller lidt flere billeder op på væggen, og lidt flere bøger i reolen. Jeg blev så inviteret til klokken 5, og det er jo sådan lidt, hvor man tænker, er det fordi, vi kun skal have meget kort tid, eller fordi han tænker, det er noget med mad, og så videre. Men jeg blev så inviteret på mad, og hans kone dukkede så pludselig op, efter jeg havde været der et par timer, og var smadret sød og meget imødekommende. Og vi spiste, og jeg inden da havde så skrevet til min kæreste, ved du hvad, jeg er nødt til, at jeg er blevet inviteret på mad her, bliver lidt forsinket. Og da de så hørte, at jamen, har du en kæreste? Jamen, så er der endelig for at invitere hende, og hun dukkede op, og vi havde en lille fest. Og det udviklede sig rigtig hyggeligt, min kæreste, der hedder Lærke, endte med også at få en sang af Ulf Bæk, en børnesang, som hedder Alouette, som betyder lærke på fransk, som han sang i glæde ud på aftenen. Så vi oplevede Ulf Bæks humør ændre sig fra det tunge til det meget sådan løsluppende. Ja. Mm-hmm. Altså det som folk jo, jeg skal lige sige til nye lyttere, jeg har besøg af Christian Lund fra Louisiana Literature, det er fordi Michel Houellebecq, den kendte franske forfatter, altså simpelthen kommer til festivalen her senere på måneden, og Houellebecq, han er jo kendt for ikke at give særlig mange interviews, og hvis man bare ser udefra, så tænker man, at han er måske lidt, hvad skal man sige, svært tilgængelig, men... Du har så også over 10 år prøvet, og så har du så været nede og mødes med ham to gange, og har oplevet ham. Og du har faktisk været til et par meter jo. Altså, det er jo det, jeg har lavet. Ja, det kan man godt kalde det. Ja. Hvordan er det at tænke tilbage på, at du har været til parmiddag med Ulbæk? Det er jo ret, det er, jeg tænker, det er ret sjovt at tænke på, når du er, når du er 70, tænker jeg. Altså. Jamen, det, der nu, det var da en utrolig oplevelse. Men først og fremmest, så føler jeg jo, at det er et skridt på vejen til at præsentere ham på vores festival, som for mig er det vigtigste. Altså, at, selvfølgelig har jeg haft en meget uforglemmelig personlig oplevelse, men det at præsentere ham i samtale, det vil sige ham og hans forfatterskab, ham og hans litteratur på scenen foran et stort dansk publikum, det glæder mig helt utrolig meget til. Så for mit vedkommende er historien ikke slut endnu. Men der var så mange ting med Uel Bæk. Hans interesse i dansk litteratur, han anden gang jeg besøgte ham, var der en anden bog, han kom frem med til mig og viste mig. Det var den danske forfatter Kasper Colling Nielsens roman Det Europæiske Forår, som var blevet sendt til ham, da den kom på fransk, og som havde skærpet hans nysgerrighed, fordi at han på bagsiden blev kaldt Nordens Uel Bæk. Så den læste Uel Bæk og viste mig og sagde, at det er en af de bøger, som han har været glad for at læse, og han har også sagt, at på festivalen kan det godt være, at han kunne finde på at sige et par ord om Kasper Colling Nielsens bog, når han er på scenen fredag. Men først og fremmest, så lærte jeg jo ligesom det hos ham, at han er meget interesseret i at kommunikere med sine læsere, i modsætning til det, man skulle tro. Altså, da jeg ligesom mødte op, så var jeg jo på en eller anden måde en læser, et menneske, som han egentlig var nysgerrig på, og som han var interesseret i at møde. Og det her med, at han gerne vil have spørgsmål direkte fra læserne osv., han vil meget gerne kommunikere. Og noget andet, han også har sagt, ud over de to gange, han er på scenen, så har han sagt, at han gerne vil have tid sammen med sine fans. Og hvordan foregår det så? Vi har skrevet det på som signering lørdag fra kl. 12. Det er det, det ligesom hedder. Men hvordan han vil være sammen med dem, og hvad han vil sige, og hvordan og hvorledes, det står egentlig hen i, altså det kommer vi til at se, hvordan han vil gøre det. Men det siger noget om hans ønske om at kommunikere med sine læsere. Ja. Lige her til sidst, Christian Lund. Hvorfor det jo? Altså, nogle gange kan man også godt få lidt indtryk af, du ved, at Michel Uel Bæk er kæmpestor. Altså, aviserne er begyndt at bare plaster ham på forsiden, som om man godt ved, hvem han er, ikke? Jeg har ikke undersøgt det, men jeg ved ikke rigtig, om det, altså, hvor stor han egentlig er. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig at præsentere ham på festivalen? Jamen, det er fordi, at jeg synes, han skriver nogle utroligt stærke romaner, som det er meget svært at ryste af sig. Altså, det er romaner, der gør et dybt indtryk. Det er ikke altid behagelig læsning. Altså, han har selv udtalt, at han finder såret, og så stikker han fingeren ned i, og så drejer han rundt. Så han er jo også, der er jo nogen, der siger, at han er en provokerende forfatter. Altså, han sætter ting på spidsen, og han tvinger os til at se nogle ting, som vi måske ikke synes er rare. Men han er vanvittigt velskrivende, og de spørgsmål, han rejser i sine romaner, det er nogle af de vigtigste i vores tid. Noget andet, jeg vil sige, det var også, at det var tankevækkende at se ham i sin lidt fjerne lejlighed derude i Chinatown på 12. etage, eller hvad det nu var. Lidt afsondret fra verden. Han sagde også, at han ikke læste aviser. Men alligevel, han har den her seismografiske evne til at fornemme ting i tiden. Han var jo, han skriver i sin seneste roman om noget, der ligner De Gule Veste. Men det skrev han altså på et tidspunkt, inden De Gule Veste kom frem. Hans bog om submission, underkastelse, handler jo om muslimsk magtovertagelse i Frankrig, som bogen kom ud samtidig med det her angreb på Charlie Hebdo. Og han har også været ude med nogle forudsigelser, der ligner, hvad der skete ved 9/11. Så vi taler altså om forfatter, som på en eller anden måde har den her helt utrolige fornemmelse for, hvad der sker i tiden, hvad der rører sig i tiden. Og det gør ham også uhyre interessant for mig. Christian Lund, du er festivalleder på Louisiana Literature, som finder sted her fra den 22. til 25. august. Du skal have tusind tak for, at du kom og fortalte om dine møder med Uel Bæk, som vi jo sjældent får særlig mange interviews med her i Danmark, men du har altså mødt ham flere gange, og man kan så se ham her senere på måneden i Humlebæk. Ja. Tak for det. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og vi bliver simpelthen i det franske, for nu skal vi til et scoop. Der er nogle genstande, der er blevet fragtet til Danmark fra Paris under stort sikkerhedsopbud. Og mere kan jeg simpelthen ikke sige for nu. Men det kan du, Lone Garde. Du er kulturattaché ved Institut Français, den franske ambassade. Ja. Hjælp mig lige her, hvad er det, jeg taler om? Det kan jeg tro. Jamen, tak for det, og tak fordi I dyrker det franske her i dag. Det skal vi ikke beklage. Ja, altså det lige om ganske få timer i morgen på den her tid cirka, der vil man kunne se de her genstande, du taler om, de 17 billedtæpper, vævede billedtæpper, gobelænger, som bliver udstillet på Festivalen Lys over Lolland de næste 10 dage. Og de er blevet fragtet til efter alle kunstens regler. Hvad hedder det? Gobelæng billedvævningsteknikken er jo mange hundrede år gammel, og det er den samme teknik, man har brugt igennem århundrederne. Men de billeder, der kommer her, er nye motiver, moderne billeder, samtidskunst. Teknikken er gammel, men de er ikke selv så skrøbelige som nogle af dem, som har flere hundrede år på banen. Men altså, de kræver selvfølgelig særlige forholdsregler med indpakning og sikkerhed osv. Så, videre. Så de, der er blevet taget god hånd om dem. Og hvorfor er det et scoop? Jamen det er et scoop, fordi at det er, for det første er det første gang, at lige det her udvalg bliver udstillet sammen, fordi nogle af dem er faktisk splinter nye. Og så under forhold, som ikke ligner de museale, eller mere sådan, hvad kan man sige, oprindeligt var det jo til kongeslottene, de blev lavet. Og det her, det er så en gammel sukkerfabrik, de bliver udstillet i, så det er nogle lidt usædvanlige rammer. Men hvad hedder det, der har været en stor velvilje og opbakning til projektet, fordi de er netop fordi det er sådan en interessant ramme at vise de her billeder i, som jo skal ud også og vise, hvad det er, man kan i Frankrig med det her gamle kunsthåndværk. Ja. Altså, hvordan er det lykkedes at få de her til Danmark? Jamen, jeg tror simpelthen, den ansvarlige for samlingen har forelsket sig i ideen, har set det charmerende i og udstille dem netop der. Og særlig måden, de bliver udstillet på, hvor man kan gå rundt om dem og se dels hvor store de er bagsiden, og virkelig få et indblik i, hvad der er der særligt ved det her håndværk, det er også lidt usædvanligt. Ja. Hvis du man lytter og sidder i Skagen, der er lidt langt til Lolland, ikke? Ja. Hvad er så, altså hvis nu skulle komme en brandtale for, hvorfor man skal tage toget til Lolland, når den her udstilling starter, hvorfor skal man det? Jamen det er et særligt møde. Altså det er jo samtidskunst, moderne kunst, man kan se i kæmpestort format. Billederne er bare virkelig flotte i sig selv. Men så er det også det her særlige møde, tror jeg, hvor tiden betyder alting. Altså det er en gammel teknik. Det er håndlaget. Det tager årevis at fremstille de her billedtæpper. Man kan også godt, de kommer til at være her nogle år også. Det er jo det, der er det særlige ved det. I de her store skala forhold. Men ligesom at se det møde, der er mellem billedkunstnere og så de her, den her tekstilvævede billede, det her tekstilvævede billede, det kan bare noget helt særligt. Hvor store er de? Jamen altså, den største af dem er 34 meter lang, og mange af dem er sådan nogle 3x4 størrelser. Som så er udstillet, hvor de hænger frit i lokalet. Og det er altså motivmæssigt, så spænder de vidt. Der er ting, der er abstrakte, der er noget, som er mere figurativt, forestiller kæmpe skyformationer, ting, som er photoshoppet oprindeligt og overført her til billedtæpperne. Mm. Der er virkelig noget at komme efter. Og så er det sjovt, at det nyeste af dem, som indgår, den er kun et år gammel. Den er helt frisk klippet ned fra den store væv i Paris af præsidentfruen og kulturministeren sidste år, og det er simpelthen første gang, den bliver udstillet. Mm. Og det er så her i Danmark. Ja. Altså, nu skal jeg ikke svare for alle lyttere, der sidder i Skagen. Udenbart en meget god brandtale. Ja, og så er det jo også, altså, hvad kan man sige... Det er franske værker, de fleste af dem, men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også herhjemme har en historie med de her gobelænger og billedtæpper. Der er jo, som de fleste nok kender til, de 17, dronning Margrethes billedtæpper, som er vævet i Paris, men modellerne er lavet af Bjørn Nørgaard. Og hvad hedder det? Det næste kapitel i den historie, det er jo i gang nu, hvor en ny serie på 17 billeder til Koldinghus er ved at blive lavet, hvor det er Thaler, Kirstine Røbstorff, Bjørn Nørgaard igen og Alexander Torborg, som har lavet, forlægget. Altså, så det er noget, som også er lidt på mode herhjemme, hvis man kan sige det sådan. Og så er der bare en anden måde at fordybe sig i tingene på, når det er... Altså, det billeder, der kræver tid. Der er noget en modsætning til til den måde, vi ellers omgås med billeder og fotografier på i dag. Det er Instagram, det går hurtigt, tingene er der flygtigt. Her er der ligesom noget, som er fuldstændig uden for tiden, og som kalder på en anden form for fordybelse. Mm. Lone, er der mere, vi skal rundt om med de her gobelænger? Jeg vil lige høre dig her til sidst. Hvad er din egen sådan personlige fascination af gobelænger? Altså, jeg tror virkelig, det er det der tidsfaktoren i det. Det er et håndværk, kunsthåndværk, som er blevet overleveret fra den ene til den anden. Altså dem, der væver på de her værksteder, de bliver også uddannet samme sted. Så sådan ligesom at holde fast i den her tradition, hvor man kan frembringe noget som visuel tekst, altså teksturmæssigt er bare ret enestående. Og så er det en lang historie, som også handler om de diplomatiske forbindelser og en måde at fremme industri og økonomi på i sin tid, som man på en eller anden måde har bevaret, formået at føre op igennem tiden, og som stadigvæk taler til kunstnere i dag, hvor man ser, der er faktisk kunstnere, som begynder at interessere sig mere for at få udført deres værker i det her medium. Tak, Lone Garde. Du er kulturattaché ved, hvordan siger man det, Institut Français? Institut Français. Institut Français. Og de her gobelænger kan jo som nævnt opleves til den her kunst- og kulturfestivalen Lys over Lolland i Sakskøbing fra den 16. til den 25. august. Lige præcis. Tusind tak, for du kom. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Og mens jeg har ferie, så har jeg oplevet noget, som jeg gerne vil fortælle i radioen, og jeg har skrevet om det på Twitter. Men så sker der så det, at P4 i dag overhaler mig indenom, og så interviewer mig om det. Så nu bliver det lidt mærkeligt, men det er altså P4, der interviewer mig om en historie, jeg tænker mig at fortælle her i radioen. Lige før, der hørte vi om onani, og for at sige det som det er, så bliver vi lidt i de nedre regioner. Så er der torsdagens tweet. På Twitter skriver Per Lysholt, og jeg citerer. Der står nøgne 4-5 langhårede mænd i 20'erne i lejligheden overfor. De hører metal, råber vildt højt, er helt nøgne og brænder deres pikhår lidt af en gang imellem med en lighter. Hashtag Nordvest. Citat slut. Det var et ret overraskende syn, kan man forestille sig. Ja, det tror jeg aldrig, jeg har set før. Eller jo, jeg vil faktisk lige rette mig selv. Det har jeg set næsten en gang før, fordi over på den anden side, der har jeg også en gang set 5 mænd stå i en seng og hoppe nøgne, altså hvor der ikke var noget seksuelt i det. Så det er faktisk anden gang på kort tid, jeg ser noget lignende. Men det her var jo så lidt specielt, fordi jeg skulle ind og sove, det var en onsdag aften. Og så larmer det af helvede til, at de råber helt vildt. Jeg kan ikke forstå, hvem der råber sådan til hinanden. Og så kigger jeg så over, og så står der sådan nogle unge, flotte mænd, med de fleste af dem har rigtig langt hår, og deres pikke hopper sådan ligesom op, og de hopper sådan rundt og fyrer den af til noget musik. Altså, jeg tror, hvis de har hørt noget andet musik, eller hvis det havde været lidt senere, nu var det kun lidt over 10, så jeg tænkte, det er heller ikke helt fair, jeg beder mig om at slukke nu, men jeg tror lige meget hvad, så jeg tror, jeg havde ladet den fortsætte hele natten, fordi det er ligesom bare så, hvad skal man sige, et ædelt formål, altså fest igennem på den måde. Jeg tænkte, det var stadig sommerferie, men jeg skulle godt nok på arbejde, så jeg lod dem ligesom bare køre videre. Altså, de hører hård metal imens, og det er noget i retning af det her. På en eller anden måde, så betyder det noget for din oplevelse også, at de hører den her slags musik samtidig med, at de brænder pikhår af. Hvorfor det? Ja, det synes jeg bare er glimrende at se, at der stadig er så mange unge mennesker, der åbenbart hører metal. Altså nu var jeg lige på Copenhagen for nylig, og der var, altså, der var folk jo lidt ældre. Altså sådan noget 35 til 60. Så det er jo rart at se, at der er så unge mennesker, der også hører metal. Men så er der også noget med det her med, at de brænder deres pikhår af med en lighter og... Og det passer jo på en eller anden måde rigtig godt til det musik. Altså hvis der er noget musik, man skal brænde pikhår af til, så altså, må det være det. Og jeg tror, det vil være rigtig svært at forestille sig. Altså nogle unge mennesker står over i en lejlighed og brænder deres pikhår af til Strauss. Der tror jeg måske, jeg havde kigget med lidt mere foragt og tænkt, at det var nogle ekstremt mærkelige mennesker, der brænder pikhår af til Strauss. Men jeg tænker, metal, det... Ja, det giver god mening. Prøv lige at fortælle, fordi jeg er kvinde, og jeg kan lidt ikke helt forstå det sjove, skråstreg fede i at brænde kønshår af. Hvad er der med det? Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at kvinder ikke brænder deres kønshår af på samme måde, men det er da helt klart bare en noget... det ved jeg ikke. Jeg har ikke mødtes med 7 andre kvinder, hvor vi er nøgne, og hvor der er nogen, der brænder pikhår af, så jeg ved jo ikke, om det er noget, kvinder gør. Men, og jeg ved heller ikke, om det er noget, særlig mange mænd gør, men det er noget, man gør, når man er en ung mand, åbenbart. Har du prøvet det af selv? Nej, jeg har ikke prøvet det af selv. Nej, nej. Det kunne sikkert godt trænge til det. Og hvis nu de lytter med, pikhovs afbrændende fyre, unge fyre lige nu, har du et ønske til, hvad de så spiller næste gang? Jamen, så vil jeg foreslå dem at spille noget Strauss. Måske, altså, det kunne være meget, meget smukt at se altså 5 unge mænd stå lige så stille og roligt til noget Strauss og brænde deres pikhår af. Altså, det kunne give noget helt... Altså, man kan ikke forestille sig det. Det ville jo se helt mærkeligt ud, men det kunne måske være meget fedt. Jeg kan godt følge dig. Jeg kan allerede høre det for mig. Tak, Per Lysholt. Det var det lidt. Ja, det var altså pikhår på P4. Det var som sagt, det var simpelthen mig, der blev interviewet i mit eget program her. Det var fordi, jeg har skrevet noget på Twitter, mens jeg, ja, jeg har for nylig, jeg ville have sagt det i radioen. Jeg tænkte, det var sådan måske et lille talehul, men så blev jeg så overhalet af P4, der simpelthen greb den i det her segment, der hedder Torsdags Tweet, tror jeg det hedder. Nå, den grønlandske forfatter Inutek Stork udgiver i dag fotobogen Flesh. Og i den anledning har min kollega Christoffer Lind talt med ham om at bo i New York, og pludselig føle sig ensom og savne den grønlandske natur. Christoffer, han forsøger også, måske forgæves, at lære, hvordan en ikke-fotokyndig læser en fotobog, som ikke har tekster til billederne. Interviewet starter med, at Inutek Stork læser bogens forord op, først på grønlandsk og bagefter på dansk. Sivle rundt. En unormal anden New York City med nye rapunge. Dan ikke kun engelsk slags med så tødt med sig i lunge, kis jeg endelig nu nok på. Ping op til dem, når jeg lægger fik i sig til mig med engelsk slags og fik jeg. Men sig i sødt til dag, og hvad den i sin ud, i sig i nyt dag, jeg så har slænget op til bad, i mig god slag som i slu, i sig i lukse slunge. Som i fik i sig endelig, at slag i sumi, i lige sig i sin næs en nægne sagt og lukpunge. For år. I en periode boede jeg i New York City. Her følte jeg mig spirituelt hjemme, men min krop havde hjemvi. I Grønland, hvor jeg er fra, dominerer naturen alt, og i modsætning til min sjæl, savner min krop at være tæt på naturen. Det følelse er skabt til sammen en særlig måde at se mine omgivelser på. Jeg begyndte at finde motiver, der repræsenterede gengængelige i det her ukendte sted. Tak for det. Det var så lidt. Det var både på grønlandsk og dansk, selvfølgelig. Og dit navn, det er Inutek Stork. Du har... jeg vil sige skrevet en bog, men det er ikke rigtigt. Har fotograferet dig til en bog. Ja, det er helt rigtigt. Det er nemlig en fotobog, som udkom på det fotobogs forlag, der hedder Disco Bay, og den hedder Flesh. Mm-hmm. Og du sagde det jo meget kort her i foråret. Den er skrevet, eller den er lavet i... jeg kom til at sige det her med skrevet flere gange, kan jeg mærke. Det er sådan så vant til at sige. Det er helt fint, det er en bog. Ja, den er lavet i... I New York, hvor du boede i en periode. Og så er noget, du fandt ud af, da du var i New York, det var, at du i hvert fald begyndte sådan at få et afsavn efter Grønland, hvor du jo kommer fra. Men jeg synes, jeg skal starte med selve det fotografiske. Bogen her, den er skudt på et kamera, som ikke er det allerdyreste Sony eller Canon, hvad man nu kan bruge. Nej, det er bare min lille søsters barndomskamera, som jeg fik fat i, da jeg var på ferie derhjemme. På det tidspunkt var jeg i gang med at tage billeder med engangskamera, men det er dyrere end at købe film. Så fandt jeg frem til den der lille point-and-shoot analogkamera, som vi har derhjemme. Jeg brugte den, fordi den er meget hurtigt. Mm. Nogle gange så kan man ikke lade mærke til, at jeg tog billederne, fordi det gik så hurtigt. Det er også fordi, man kan se det der røde pletter, det er fordi, den er... pink. Og det skaber jo en helt særlig stil, som man også kan se, når man bladrer lidt. Noget af det, jeg fokuserer på, når jeg ser de her billeder, det er, at mange af dem er sådan meget... Altså, de er intime. Du kommer meget tæt på nogle gange, også her tæt på et mandeben. Men alligevel er der rigtig mange billeder, hvor man ikke ser sådan ansigter. Hvad er ligesom tankerne bag? Det er en stor spørgsmål. Mm. Altså, det er jo mig. Jeg tager billeder af mig, og når der kommer en ansigt, så er det jo ikke længere mig, det handler om. Og det handler meget mere om detaljerne i deres krop, i deres, hvad hedder det, udtryk, jeg fokuserer på. Ja, fordi det billede, jeg sidder med her, det er jo sådan et billede, hvor jeg vil tænke, hvis man, og det er jo selvfølgelig også forskellen på at tage billeder til familiealbummet, og så til at være kunstfotograf. Fordi hvis jeg tog det her billede og kom hjem med det, så tror jeg, de første ville sige, altså, du har taget et billede af en kvinde, der sidder op af en statue, men det er skåret, så man kan ikke se kvindens ansigt. Du kan heller ikke se statuens ansigt. Til gengæld kan du se sådan en lille and, som er en del af statuen. Og det er jo et sjovt billede, men jeg tror, hvis jeg kom hjem og viste det her til min mor som en del af fotoalbummet, så har hun tænkt, altså, hvad er det, du har? Hvad har du gang i? Ja, du har valgt helt den rigtige. Pigen har... Pigens ben, ja, er altså i forbindelse med and, som er naturen, og så ja, det er H.C. Andersen, så det er sådan en, de tre lande, vi talte om. Det er mig, naturen og Danmark og New York på et billede. Og det er jo sjovt, du siger det, fordi det er jo sådan noget, jeg ikke lige fanget. Jeg synes, det er et spændende billede, men jeg tror ikke, jeg kunne fange de ting, så skal jeg måske bruge mere tid på at analysere det. Men det er jo også en del af det her, fordi det er jo sjovt for mig at få de her fotobøger. Nu er der også nummer to kunstner, jeg får ind, fordi jeg synes, der er noget... Det er fordi, jeg udfordrer faktisk mig selv ret meget, fordi at der ikke er noget tekst til, altså overhovedet. Nej, for mig, fotografi er et sprog, som jeg taler. Og så kan jeg forstå mig selv rigtig meget ud af det billede, jeg tog. Det er sådan, jeg finder ud af, hvem jeg er i det byer, jeg bor i. For eksempel har jeg en projekt her fra København, og så har jeg projekter fra DM i Grønland i forskellige steder. Hver gang jeg tager til et nyt sted, så er jeg et andet person. Det er den første projekt, der handler om, jeg vil forstå, hvem jeg var i et by. New York var en drøm for mig. Men da jeg tog til New York, fandt jeg ud af drømmen. Jeg har altid levet i mit drøm. Det er at være hjemme i Grønland. Jeg var rigtig, rigtig glad, at jeg tog hjem tilbage. Det er sådan en haste beslutning, jeg tog dengang. Jeg troede, jeg skulle bo i New York. Det er jo alles drøm. Og så var jeg der, og så fandt jeg ud af, at resten af projekterne, jeg skal lave, eller ikke resten, men det fleste projekter, jeg skal lave, det stammer fra Grønland. Også fordi at være fra Grønland er så stort personligt, men også som samfund, hvordan vi er placeret i vores globalisering, og så den historie, vi har, den er så stor, at mange projekter stammer fra Grønland. Så det vil sige, det er en måde at forstå, hvor jeg skal hen næste gang. Der er jo, eller det må der være, ret stor forskel på at bo i en så pulserende storby, som aldrig sover, som New York, og så på Grønland og indlandsisen. Men var det indlandsisen og alt muligt andet selvfølgelig, du begyndte at savne, fordi at der var for meget by? At være i New York, det er omvendt fra Grønland. Alt det natur, det findes i New York, det er kunstigt. Det er lavet af mennesker, for naturen skal være der, og hjemme i Grønland, det er bare en kæmpe natur. Jeg elsker at sejle, jeg elsker at stå på snowboard. Det er sådan nogle ting, jeg savnede. Solnedgangen, vi har ingen træer derhjemme, så det vil sige, at vi har en stor og åben natur omkring os. Og, hvis jeg kunne vise dig udsigten fra mine forældres hus, så er det bare en kæmpe hav, og så bjerge, og så har jeg en dejlig, dejlig hængekøj der, hvor jeg føler mig connected til... Jamen, jeg kan jo se på dig, at du lyser helt op, når du taler om det. Men det er jo også en anden ting, som er ret interessant for os storbymennesker. Det her med at være så konstant sammen med mennesker. Se på mennesker, nærmest aldrig kunne være alene. Og det er jo selvfølgelig... bare taget til næste niveau i New York, hvor der bor så mange millioner. Men Savner du mennesker, når du er i Grønland? Eller er det netop det her med at komme væk? Nej, det er helt omvendt. Fordi når jeg er hjemme, så er jeg sammen med mennesker faktisk. Mine homies, min familie, dem jeg har altid været tæt på. I New York, der savnede jeg den tilknytning, man har til mennesker. Fordi vi er så tæt på hinanden, at vi er meget sammen. Tværtimod i New York er det, jeg er omkring en hel masse mennesker, men vi har ikke den der connection, vi har i Grønland. Så det er den del, jeg har savnet rigtig meget. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på den grønlandske natur, og hvad den gør for dig? I Grønland, så er man sammen verden. Så er man sammen med omgivelserne. Man føler sig tæt på, for eksempel, når jeg er hjemme om sommeren, så svømmer vi i søerne, og så sejler vi, og så fanger vi vores mad, fisk, og så lige nu er det rensdyrsjagtsæson, som jeg er helt vild med. Men jeg kan ikke være der nu. Jo, men det er fint. Så du er ude og skyde rensdyr? Ja. Dejlig følelse. Og så tager man hjem med mad til familien, og så føler man mandligt. Og så føler man, at man har givet noget tilbage til familien. Det er jo stort. Det lyder godt. Det er rigtig godt. Men nu er vi ved den her bog, og der er vi jo stadigvæk i New York City. Det er mange ting, der var unaturlige dengang. Jeg havde en kæreste, og så savner jeg at være sammen med kæresten og føle kærlighed, og så... Råder vi hinanden, og så kysse, sådan nogle ting. Dem savnede jeg rigtig meget også dengang. Og så hun var ikke i New York? Nej. Okay, sådan. Hun boede i Grønland. Ja. Det er jo sjovt det her med... sjovt måske et forkert ord, men når man taler om Grønland og grønlændere herhjemme, så er det ofte med et negativt fortegn. Det er helt rigtigt. Der er enighed om, at det er fuldstændig fantastisk smukt, hvis man har været der, så er man ikke i tvivl om, at det er sandt. Men der er også altid de mange negative historier. Hvordan har du det egentlig med den del? For når jeg hører dig tale om Grønland, så er det udelukkende positivt indtil videre. Ja, og jeg er opvokset rigtig, rigtig godt. Jeg kommer fra en ikke velhavende, men der omkring familie med god opvækst og god studie og sådan nogle ting. Det er den del, vi aldrig hører her i Danmark. Ikke aldrig, men det den del hører vi meget mindre end den negative historie. Altså, det giver også mening, fordi når man tager derop, og så skal man fortælle et historie om, hvordan det er. Man kan ikke fortælle om det normale ting for at få opmærksomhed. Og den del mangler vi her i Danmark, synes jeg. Nogle af de billeder, du har taget, de er, hvad kan man sige, jeg prøvede for at sige, jeg kan ikke finde ud af, om de var tætte på, eller om de distancerede, eller hvad de var, men de er i hvert fald sådan fysisk tætte på nogle af dem. Det ene billede her, det er simpelthen et billede af et par fødder. Det er helt rigtigt. Det er Thomas' fødder, jeg kalder ham Thomas, som du kan se, jeg har en stor tog. Og det er en af mine gode venner i New York. Men hvordan er det, hvis du lige skal prøve at sætte mig ind i din tankegang et øjeblik? Nu går ud fra meget af det, simpelthen sker spontant. Men det, at du af alle motiver i verden, lige i det øjeblik, vælger at fotografere et par fødder, bare tær, på et lidt slidt tæppe. Hvorfor er det lige det, vi skal se? Det jeg skal sige, det er, hvor dejligt samtale vi havde dengang. Og altså, hvor tæt er man, når man kan tage billeder af fødderne? Så synes jeg, at man er ret tæt på hinanden. Og så det der små ruser og naturagtige ting, og så træ, gulvet og sådan nogle ting. Det er sådan en Man leder efter natur omkring det, man er. Det er så naturligt at være sammen med ham, men alligevel være i New York, som er mega unaturligt. Mm. Så er det, hvad gør man? Det ved jeg ikke. Jeg har en bog foran mig, og den er lavet af Inu Tech Stork. Jeg tager jo bare en tår kaffe. Nu er den lavet. Jeg læste jo pressemeddelelsen, og det er igen tilbage til det her med at skulle læse en fotobog, eller hvad man siger. Hvor jeg må ærligt erkende, da jeg læste pressemeddelelsen, så tænkte jeg også, at det er lidt vandet bullshit. Fordi altså, der stod så mange kloge ting om, hvad man skulle se på, læse i bogen, og det blev også beskrevet som om, at du simpelthen kunne læse dig frem til de her følelser og tanker, du har haft. Og så sidder man og bladrer lidt og tænker, det er flotte, spændende, lidt mærkelige billeder, nogle af dem. Men det der med sådan at finde et narrativ i dem, synes jeg er meget svært. Mm. Til gengæld så, jo mere vi taler sammen, jo mere overvist bliver jeg jo om, at man rent faktisk kan læse den her bog. Fordi du netop nævner, at så er der noget, der kan minde om noget natur på det her tæppe, og de her bare tær. Her er der så også en hund, der stikker ud af hovedet ud af et bilrode. Så måske er der faktisk et narrativ. Jeg bare havde svært ved at finde. Ja, dem, altså, man skal kunne læse billeder, for at kunne forstå, hvad billeder er. Og det er ikke nemt, altså, når vores verden er så tekstdomineret, Så er det svært for fotografibøger. Altså, også her i Danmark. I Grønland har vi slet næsten ingen kultur for fotobøger. Men det er meget større her i Danmark, men den er heller ikke så stor, som den er i New York. Altså vi kender næsten alle fotografer her i Danmark kender hinanden. Og så har vi vores lille dejlige verden, hvor vi forstår hinanden. Det er sådan en dejlig lille klub, vi har. Ja, det er jo derfor, det er jo en sjov øvelse for mig og andre, der kunne få fingre i den her bog. Altså gå til den, eller hvordan man går til den. Fordi at det jo på en eller anden måde virker ikke så naturligt for mig at skulle se på en masse billeder på nogle sider, og så skulle finde ud af, hvordan jeg skal dvæle flere minutter på det her billede. Skal jeg sidde og kigge? Skal jeg prøve at analysere det? Skal jeg hoppe videre til det næste? Ja, det er helt rigtigt. Det er også sådan, jeg fik at vide, at jeg er fotograf. Jeg tog simpelthen til fotoskole her i København, i Fata Morgana. Der vidste jeg slet ingenting om fotografi. Jeg vidste bare, at det er noget, jeg kan lide. Det er noget, jeg har lavet under min gymnasiale uddannelse, og så skulle jeg bruge min sabbatår til at lave lidt fotografi, og så finder jeg ud af, at det er faktisk det, jeg vil gerne lave. Og også fordi vi mangler uddannede fotografer derhjemme, som kan forstå, hvordan man bruger fotografi. Også fordi fotografi er jo vestlig form for at lave kunst derhjemme. Vi har helt anden måde tankegang inden for kunst. Hvis vi tænker på den gang, så var der ingen ord for kunst. Det er faktisk en dansker, der kom frem til det grønlandske ord for kunst. Fordi vi brugte kunst til at lave rajang, vi brugte kunst til at lave harpun, det er sådan nogle ting. Man laver noget med hånden, som man kan bruge til hverdagen. Og når du så kommer til hjem, som det jo hedder, med eksempelvis den her bog under armen, er det så sværere for dig ligesom at få folk til at forstå, hvad det er, du laver, end eksempelvis her i de her små fotokredse, som du snakkede om? Det er svært at se både ja og nej. Vi har rigtig gode kunstnere derhjemme. Musikere, malere og filmmakere. Dem, der går inden for kunst, det er for eksempel en god ven af mig, Jens Christian. Han er rigtig god til at læse, hvad jeg er i gang med at lave. Men det er også, fordi han rejste med mig, da jeg redigerede billederne i Disco Bay. Men til dem, der går ikke så meget ind for kunst, så er det svært at forstå, hvad jeg er i gang med at lave. Mm. Ja, sådan er det nok ofte. Ja. Vi har jo en hel serie, der hedder Kunstner i familien, hvor kunstnere skal forklare deres kunst over for familiemedlemmer, som nogle gange er helt blanke. Mm. Bogen den hedder Flesh, og det er det forlag, der hedder Disco Bay. Mm. De har vel en hjemmeside? Det har en hjemmeside, discobay.org. Man kan købe den i Nordatlantens Brygge, og så kommer der flere og flere butikker. Ja. Tak fordi du var forbi her i studiet. Mange tak. Det var fornøjelse. Ja, her var det altså min kollega Christoffer Lind, der har lavet det her interview om den her fotobog. Så når vi ikke så meget mere i aften, men i forhold til det, jeg spillede lige før, med, altså, hvor jeg blev interviewet i P4, så vil jeg lige spille den der jingle, de har til det der koncept. Så er der torsdagens tweet. Så er der torsdagens tweet. Ej, det kan et eller andet. Det kan godt være noget, vi skal love her på programmet. Op til nyhederne vil jeg lige spille en sang med et band, der brød igennem. Jeg tror, det er sådan noget om 10-11 stykker. Brød virkelig igennem. Ikke lige i den her del af verden, men og så spillede det så på Roskilde i 2012. Yemen Blues. طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير فوق الجبل الصغير قباله بصرت من آل يمان فوق الجبل الصغير قباله بصرت من آل يمان بتقول لي كان دلم لمن مفصرت ولا شي ربي قالي من دحلين أنت وحدك أنت وحدك ربي قالي من دحلين أنت وحدك صرت ولا شيء صرت ولا شيء